Ipse nos tibi perficia tunus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvare.